โมล่าเขาสิว่าสร้างเป็นอาณาจักรปอภาษาเล่าว่าสร้างเป็นอาณาจักรหลักธรรมเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นเสียงเป็นแสสร้างเป็นที่12เป็นข้อง14เป็นที่มีข้องเคียงสร้างเป็นมกหมอกปอกซุบหัวอาณาจักรหลักธรรมเป็นที่12ข้อง14ขึ้นมานะเขาไม่ได้จ้างกระดอกเขาช่วยกันด้วยอนุภาพแห่งบุญเวียาวัจจมัยกุศลแล้วผู้ใหญ่พูดไปเด็กๆผู้หนุ่มผู้น้อยก็เชื่อฟังเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังพระทรงเจ้าครูบาอาจารย์เรียกว่าอัปจายนะใหม่เนี่ยมันครบปณิมาครบวงจรทั้ง10นะแล้วลูกของทาน2ลูกปฏิทานใหม่บุญอันเกิดคุณงามความดีอันเกิดมาจากกันแผ่เฉลี่ยคุณงามของความดีของตนเองให้คนอื่นมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าใจกว้างใจขวางแผ่ผายายปันไปซึ่งคุณงามความดีไม่เป็นคนตะนีขี้เหนียวให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของอย่างมีคุณค่าในสิ่งที่ดีที่งามอันนี้เรียกว่าปฏิทานใหม่อันที่สองลูกที่สองของทานปัตตานุโมทนาปฏิแล้วก็ปัตตาอย่างพวกเราชวนกันมาคนที่ไม่ได้มาก็บอกโอ้ยสาธุเด้อดีใจน้ำเด้อบ่ได้ไปน้ำดอกค่าเจ็บค่าไข้ค่าเบี้ยค่างานค่านั้นอันนี้สาธุพากันไปเด้อได้บุญหลายๆอนุโมทนานำอันนี้ก็ได้บุญแล้วได้เกิดคุณงามความดีขึ้นในจิตในใจนี่คือลูกของทานลูกทานลูกสองศีลลูกสองภาวนาลูกสามลูกของภาวนาเนี่ยมีธรรมเทศนาใหม่แสดงธรรมให้กันฟังธรรมสวนะใหม่รับฟังด้วยความเคารพใส่ยาโดยย่อยแอบคายแล้วนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติสุดท้ายทำความเข้าใจให้มันถูกต้องมันซื่อตรงเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมกระทำความเห็นให้มันซื่อตรงต่อความเป็นจริงต่อเหตุต่อผลอันนี้เป็นลูกของภาวนารวมแล้วเป็น7กับแม่มันก็เลยเป็น10พอดีทีนี้มาพูดถึงบุญอีกฟังให้ดีหน่อยนะเมื่อพูดถึงบุญโดยละเอียดออกมาอย่างนี้เรามาพูดถึงภาพรวมโดยส่วนรวมของบุญบุญจะมีอยู่2ระดับนะฟังให้ดีระดับ1โลกิยะบุญบุญอันเป็นไปในโลกนี้เพื่อให้ความสงบร่มเย็นกับชีวิตของโลกและสังคมบุญชนิดนี้ภาษาพระท่านเรียกเต็มๆสูงว่าโอปาทิกะบุญหรือว่าอุปาทิบุญโอปาทิกะบุญบุญที่ยังมีอุปธิอุปทานยังยึดยังถืออยู่ยังแบกยังหามอยู่ยังปรารถนาอะไรต่ออะไรอยู่บุญชนิดนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้เรากลัวแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอันเป็นบุญส่วนสูงที่เรียกว่าอนุปาทิกะบุญอนุปาทิกะบุญหรือว่าอโนปาทิกะบุญบุญที่ไม่มีอุปทานไม่มีอุปธิเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งพระนิพพานอย่างเดียวแต่ท่านก็ไม่สอนให้เรากลัวบุญชนิดนี้โลกิยะบุญที่ว่าอุปาทิกะบุญบุญที่ยังมีอุปธิคือยังมีความยึดความถืออยู่ปุญญูปธิเข้าไปยึดไปถือในบุญอยู่บุญชนิดนี้จะเป็นบุญของชาวบ้านส่วนมากในปฏิทานศีลภาวนาแล้วอโนปาทิกะบุญของพระสงฆ์ผู้ออกมาบวชแล้วเป็นบุญที่เน้นไปเพื่อความหลุดความพ้นบุญชนิดนี้เรียกว่าโลกุตระบุญเรียกให้เต็มศัพท์ว่าอโนปาทิกะบุญคือท่านจะเริ่มโดยศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาแต่บุญที่โยมต้องทำคือทานศีลภาวนาตัวภาวนานี่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างโอปาทิกะบุญและอโนปาทิกะบุญคือเราสามารถจะพัฒนาภาวนาให้สูงขึ้นไปจนก้าวไปสู่อโนปาทิกะบุญบุญที่ไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นไปสู่ความหลุดพ้นได้อย่างโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานี้เรามากระทำอโนปาทิกะบุญคือภาวนานี่แหละตัวภาวนาภาวนาทั้งหมดมันมีอยู่4นะเอ้าเมื่อพูดถึงภาวนาก็อยากจะให้เข้าใจเรื่องภาวนาหน่อยเราอยากเข้าใจว่าภาวนานั่งพูดนั่งหลับตาพูดนะภาวนานี่มันตรงกับภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่า development คือพัฒนานั่นเองมันมีอยู่4ระดับกายภาวนาพัฒนากาย ศีลภาวนาหรือว่าศีลภาวิตาพัฒนาระบบชีวิตที่อยู่กับสังคมเรียกว่าภพศีลศีลภาวนาเราอยู่กับสังคมอย่างไม่มีปัญหาอย่างไม่ขัดแย้งยังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ชีวิตเราก็อยู่เย็นเป็นสุขสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขต่อมาสูงขึ้นมาอีกจิตตภาวนาฝึกหัดพัฒนาจิตให้จิตมีคุณภาพให้จิตมีสมรรถภาพให้จิตมีประสิทธิภาพ3ภาพภาษาบาลีว่าวิสุทโธสมาหิโตกัมมนิโยวิสุทโธแปลว่าบริสุทธิ์อาตมาอยากจะพูดให้เข้าใจง่ายแปลว่าคุณภาพทำจิตให้มีคุณภาพด้วยความบริสุทธิ์สมาหิโตให้จิตตั้งมั่นอยากจะใช้คำว่าสมรรถภาพสมรรถภาพคือจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่บอกแปลกอยู่สบายทุกสถานการณ์สุดท้ายกรรมนิโยพัฒนาจิตให้เกิดกรรมนิโยควรแก่การงานทุกอย่างควรจะพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ว่าประสิทธิภาพนำไปสู่ความสำเร็จจะทำอะไรก็ไปสู่ความสำเร็จได้นี่คือภาวนาอันที่สามสุดท้ายปัญญาภาวนาภวิตะภาวนาภวิตะปัญญาภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเนี่ยให้มันดีมันงานขึ้นมาพัฒนาอย่างไรพัฒนาขบวนการรับรู้ตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจได้นึกได้คิดได้รู้สึกเราเข้าไปรู้สภาพอันนี้รู้เฉยๆตามที่มันเป็นจริงที่ภาษาบาลีว่ายะถาภูตังปะชานาติตามรู้ตามเห็นตามที่มันเป็นจริงมันรู้อะไรมันได้ยินอะไรมันคิดอะไรมันได้กลิ่นอะไรขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆอย่าไปรักอย่าไปชังกับสิ่งเหล่านั้นถ้าพัฒนาปัญญาบริสุทธิ์อย่างนี้มันก็จะหลุดไปจากสภาพที่มันบีบคั้นอันนี้สูงสุดก็จะกลายเป็นอโนปาทิกบุญบุญชนิดที่ไม่มีอุปธิอุปทานทุกวันนี้เรามีปัญหาที่อุปาทิกบุญบุญที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นบุญที่สอนกันว่าท่านทำเท่านี้ท่านจะเป็นคนร่ำรวยหายป่วยหายไข้ท่านจะเล่าร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและท่านจะได้รุ่นนี้ไปท่านจะได้คะแนนสุดๆรุ่นนี้จะดูทรัพย์ดูเงินนั่นๆๆๆๆๆอันตรายแล้วนะอุปาทิบุญเกิดขึ้นแล้วนะอันตรายที่สุดถ้าคนไม่เข้าใจอย่างนี้บุญจะเป็นอันตรายที่สุดนะจำไว้ให้ดีทีนี้เมื่อมันสูงสุดในทางพุทธศาสนานี้ไปที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าณบัณฑิตาอุปธิสุขัสเหตุทธันติทาทธันติทานานิปุณภวายะแปลว่าบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพราะเหตุแห่งความสุขอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปธิอันจะนำไปสู่การเกิดสู่พบใหม่ชาติใหม่และว่าบัณฑิตทำทานเพื่ออะไรมีคำว่ากามัญจเตอุปธิปริคยายะทธันติทานานิเตนิพุติงอภิบรรณาทธันติบัณฑิตย่อมให้ทานเพื่อความสิ้นไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งอุปธิอย่างเดียวเพื่อความเป็นไปเพื่อนิพพานอย่างเดียวไม่นำไปสู่ภพใหม่อปุณภวายะไม่เป็นไปเพื่อการเกิดอีกอันนี้พ่อแม่ของเราไม่ลืมสมัยพ.ศ.1905สมัยสุโขทัยพระมหาราชาธิไทยท่านเป็นพระราชาองค์แรกของประเทศไทยออบวชออบวชแล้วมาเขียนคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วมเตภูมิกถาในตามภูมิพระร่วมถ้าอ่านดูดีๆเป็นอุดมการเป็นเป้าหมายเป็นสายทานของจริยธรรมไทยแต่โบราณท่านมุ่งไปที่นิพพานอย่างเดียวแม้จะให้ทานก็จะกล่าวคำว่าสุทินนังวัตเมทานังอาสวะคยาวหังนิพพานนะปัจโยโหตูอนาคเตกาเลคำนี้จะขึ้นก่อนคำนี้กล่าวมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วสุดนี่ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ก็พูดอยู่บ่อยๆนี่แหละคือการให้ทานของบัณฑิตนี่มันมุ่งไปที่อโนปาทิกบุญไม่ไปที่ความยึดมั่นถือมั่นจึงมีคำกล่าวว่าณบัณฑิตาอุปธิสุขัสเหตุทธันติทานานิปุณภวายะบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้ทานเพื่อ เหตุเพราะเหตุแห่งความสุขอันเป็นไปเพื่ออุปธิความยึดมั่นถือมั่นเพื่อการเกิดอีกในภพใหม่กามันจะเตอุปธิปริขยายะทหันติทานานิเตนุพติงอภิบนาทหันติแต่บัณฑิตทั้งหลายย่อมให้ทานเพื่อความสิ้นไปแห่งอุปธิเพื่อความไม่ยึดมั่นถือไม่เพื่อนิพพานฝ่ายเดียวนี่ขอให้เราได้เข้าใจอย่างนี้ถ้าให้ทานอย่างนี้มันจะไม่มีปัญหาผู้นำบอกผู้นำบุญและดมถอกและดมทุนดูซบดูซับจะไม่มีเลยอย่าว่าตั้งแต่การให้ทานนะการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยฟังให้ดีการเจริญสมาธิภาวนาถ้าใครเจริญสมาธิเพื่อมีฤทธิ์มีเดชเพื่อมีหูทิพย์ตาทิพย์เพื่อความโด่งดังเพื่อคนทั้งหลายจะได้ยกย่องสรรเสริญเยินยอเพื่อความเด่นดังของเราตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์จะได้เกิดเป็นพรหมบนพรหมโลกอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันผิดทันในทางพุทธศาสนาแล้วจึงมีคำกล่าวว่าณบัณฑิตาอุปธิสุขัสสะเหตุภาเวนติชานานิปุณภวายะบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เจริญฌานย่อมไม่บำเพ็ญสมาธิเพื่อเพราะเหตุแห่งความสุขอันเป็นไปเพื่ออุปธิเพื่อความยึดมั่นถือไม่อันเป็นไปเพื่อเกิดในภพใหม่ต่อไปปุณภวายะปุณะไปว่าอีกภวายะเพื่อมีภพอีกแม่นบ่มหาคอยบ่ได้เป็นมหาได้คอยจบนักขันตีก็บ่จบข้อยเฮาเว้าไปตามภาษาคนนี่ล่ะจักสิแม่นหรือบ่แม่นผู้เพิ่นแปลนั่งกระเทิงจังซั่นเด้อคือรถถามเพิ่นโลดแซ่บแท้ๆแม่นครูอาจารย์บอกว่าซั่นเพิ่นบอกว่ากามัญจิเตอุปธิปริขยายะภาเวนติฌานานิอปุณภวายะเตนิพุติงอภิมนาทหันติแต่บัณฑิตทั้งหลายย่อมเจริญฌานย่อมเจริญสมาธิภาวนาไปเพื่อความสิ้นไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นแห่งอุปธิไม่เป็นไปเพื่อความเกิดอีกในภพใหม่นี้บัณฑิตทั้งหลายตัวสมาธิภาวนานี้มีอันตรายนะถ้าเจริญไปเพื่อความสุขอย่างเดียวพอจิตเริ่มสงบมันจะเริ่มมีความสุขสุขมากมากน่าหลงไหลที่สุดจะเอาความสุขทางโลกทางกามอารมณ์มาเทียบไม่ได้ไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินเขาเรียกว่าอารากาโหติสัทธโมนภาโสปัทวิยถามันจะไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินแต่ความสุขชนิดนั้นมันไม่มั่นคงเดี๋ยวมันก็นำเดี๋ยวมันก็เลอะเลือนไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนใหม่หลังจากนั้นมันจะเป็นปัจจัยใหม่ไปสู่กามารมณ์ก็ได้เพราะตัวสมาธินี้ไม่ใช่สิ่งที่จะไปขจัดเป็นคุณธรรมที่จะทำลายขจัดรากเหง้าของกิเลสได้มันเป็นไปเพื่อพักรบเท่านั้นเองพากิเลสพักรบให้กิเลสมันสยบลงให้มันหมดกำลังเดี๋ยวมันตั้งตัวได้มันมาใหม่แข็งแรงกว่าเก่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินพระที่เด่นๆดังๆมีปัญหาข่มขืนผู้หญิงอะไรต่ออะไรเด็กๆยังมีปัญหามาแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้คนธรรมดาคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ทำไมเป็นไปแล้วถ้าผู้ที่เจริญสมาธิภาวนามากๆมีจิตสงบมากๆมีพลังมากๆนานๆเขาจะรู้เองว่าโอ้เป็นไปได้ที่สุดเลยเร็วที่สุดเพราะพวกนี้มีพลังเคยได้ยินเรื่องลือสีสมัยก่อนในชาดกมีเรื่องลือสีมีเขาเหมือนกวางเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าอิสิสิงคาระดาบทสิงคาระเนี่ยแปลว่าเขาอิสิแปลว่าลือสีลือสีเป็นภาษาสันสกฤตภาษาไทยไม่มีว่าตามก้นเขาสื่อว่าลือสีหนวดยาวสื่อแต่จริงๆแล้วคำว่าอีสีหรือลือสีเนี่ยมันแปลว่าผู้แสวงหาผู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงไหลบูชาลือสองลือสีเอาหูลือสีมาตั้งบูชาเด้ถ้าทำอย่างนั้นแสดงว่าออกจากทางพระรัตนตรัยแล้วลือสีเหล่านั้นยังเป็นผู้แสวงหายังไม่มีจุดยืนไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจึงมีคำว่าอีสีหรือว่าลือสีสันตกรีแปลว่าผู้แสวงหายังไม่แน่นอนในพระสัทธรรมยังแสวงหาอยู่ลือสีตนนั้นเข้าฌาน3เดือน4เดือนไม่ออกมาบางทีอยู่ใน อยู่ในอสัญญีฌานฌานชนิดที่ไม่มีสัญญาเป็นฌานนอกศาสนานั่งเงียบไปเลยจนต้นไม้ต้นไร่ขึ้นหุ้มเต้ไปหมดทีนี้มันไปไหนพลังฌานพลังสมาธิที่มันกล้าเนี่ยมันแผดเผาขึ้นไปบนสวรรค์เทวดาทั้งหลายเดือดร้อนฟังให้ดีนะถ้าใครเจริญสมาธิดีๆกล้าๆเขาเทวดาเขาเดือดร้อนนะเทวดาบางพวกเทวดานักเลงก็มีเพราะอะไรเขาบอกโอ้ท่านผู้นี้เจริญฌานอย่างกล้าที่สุดอีกหน่อยท่านผู้นี้ตายไปท่านผู้นี้จะได้มาเกิดเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามีตบะมีอำนาจอนุภาพยิ่งกว่าเราเราจะต้องเป็นบริวารของท่านผู้นี้อย่าเลยทีนี้อิจฉาเกิดขึ้นแล้วเราจะลองทดลองดูถ้าท่านผู้นี้เจริญฌานเพื่อความหลุดพ้นไม่เจริญฌานเพื่ออุปธิเพราะแห่งความสุขท่านผู้นี้จะหลุดจะพ้นจะเป็นพระอรหันต์ท่านจะไม่มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่มาเกิดเป็นจอมเทพเหนือกว่าเราท่านก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเลยท่านจะนิพพานไปอย่างนี้เราจะกราบจะไหว้แต่ถ้าท่านเจริญฌานเพื่ออุปทิศดังกล่าวมาแล้วที่บอกว่าภาเวนติชาชานานิปุณภวายะถ้าเจริญฌานเพื่อจะเกิดอีกในภพใหม่ๆนี้ท่านผู้นี้จะยิ่งใหญ่กว่าเราเราจะทดลองดูก่อนถ้าท่านผู้นี้มั่นคงไปเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความไม่เกิดอีกเราจะกราบจะไหว้จะอาศัยท่านผู้นี้วิธีเขาทดลองเขาทำยังไงเขาเอากามารมณ์นี่มาทดลองเรื่องของอิสิสิงคาระเพราะท่านผู้นี้มีเขาเป็นคนมีเขาผู้ใดเคยเห็นหูลือสีมีเขาเดี๋ยวนี้กรุงเทพกำลังหลงไหลกันลือสีกวางมีคนโทรศัพท์มาคุยอยู่เกือบทุกวันว่าไอ้บัวจักรศรีรับผู้ใดแน่หรือเทพทั้งโทรศัพท์กูมึงเนี่ยมันพ่อตายแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์มีไหมฤาษีมีเขาเนี่ยเขากำลังคลั่งไคล้กันมีเดือนหนึ่งเป็นสิบครั้งคนโทรมาเราก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรขี้เกียจจะพูดเหนื่อยแล้วบอกกับพูดทางโทรศัพท์มันชิบหายให้ขี่รถมาคุยกันที่นี่ดีกว่าจะเล่าให้ฟังไว้อย่างนี้จริงๆฤาษีมีเขามีจริงๆอิสิสิงคาละชาดกสมัยนั้นฤาษีตนหนึ่งเจริญฌานอยู่ในป่าอยู่ในอาสมในป่าในกระท่อมเล็กๆเช้าเย็นมาก็ไปนั่งถ่ายปัสสาวะที่แห่งเดียวเพิ่นเห็นมองเงี้ยวเพิ่นไว้วันหนึ่งมีแม่กวางตัวหนึ่งกวางตัวเมียเดินวนไปเวียนมาที่กระท่อมฤาษีมันไปหากินเอือดข้าตาข้าว่าไปหากินเอือดคนสมัยใหม่บ่ฮู้จักซำเอือดไม่หยังเอือดดินโป่งน่ะนะภาษาไทยว่าดินโป่งมันเค็มๆพวกกวางพวกแก้งมันชอบกินอันนี้พันเหนียวออกมันผัดเข้มได้ป่ะนะมันไปเข้าใจว่าโปร่งมันก็ไปเลียกินเลียกินทุกวันทุกวันกินไปกินมาแล้วยามไปมาทุกวันทุกวันมากินโปร่งของฤาษีกินไปกินมาอีท่าไหนก็ไม่รู้คงจะไม่ใช่ตั้งแต่ปัสสาวะของท่านน่าจะมีอย่างอื่นออกมาด้วยเสร็จแล้วกวางตัวนั้นตั้งท้องเป็นกวางแม่ม่านได้ป่ะห้องมันถึงเวลามันคลอดลูกมันก็มาคลอดอยู่ข้างๆอาสมของท่านออกมาเสียงร้องไห้เป็นคนฤาษีก็ตะลึงงวยกวงจังได้จังออกลูกเป็นคนก็ไปดูเป็นผู้ชายอย่างดีด้วยโอ้จังได้กวงจังออกลูกเป็นคนบัดนี้เป็นผู้ชายเลยเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเด็กนั้นไว้หาหัวเผือกหามันหัวมันหาผลไม้ให้กินเด็กก็เจริญวัยใหญ่ก้าโตวันโตคืนขึ้นมาโตมาโตมาก็ไม่เคยเห็นใครตั้งแต่เกิดเห็นแต่พ่อที่เป็นฤาษีนั่นพอโตเป็นหนุ่มเมาหัวก็เริ่มเป็นปุ่มมีเขางอกขึ้นงอกขึ้นพ่อก็เลยให้บวชเป็นฤาษีแต่เลยตั้งชื่อว่าอิสิสิงคาระดาบทสิงคาระไปว่าเขาบักฤาษีเขาว่าต่อไปก็เลยอยู่ด้วยกันต่อมาพ่อก็สอนวิธีเพ่งฌานเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งฌานจนไปถึงอสัญญีฌานอสัญญีฌานเนี่ยไม่รู้เรื่องนะถ้าแข็งแก๊กเข้าไปแล้วเอาไปไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมไฟจะไม่รู้เรื่องตายก็ตายไปเลยไม่มีอสัญญาไม่มีความรู้สึกไม่มีสัญญาเรียกว่าอสัญญีฌานต่อมาพ่อตายไปเหลือแต่ฤาษีคนเดียวที่เป็นอิสิสิงคาระนะนั่งสมาธิอสัญญีฌานเข้าอสัญญีฌานเป็นเดือน2เดือน3เดือนมันแผดเผาเร่าร้อนไปนู่นไปบนสวรรค์ จนพระอินทร์เดือดร้อนนั่งนอนก็ร้อนรนกระวนกระวายพระอินทร์มีองค์เดียวได้ฟังให้ดีเลยพระอินทร์นี่หมดอายุองค์หนึ่งก็มีองค์ใหม่ขึ้นไปไม่ใช่มีองค์เดียวตลอดอินนี่เป็นภาษาบาลีว่าอินทะภาษาสันสกฤตว่าอินทระแปลว่าผู้ใหญ่พระอินนี่แปลว่าเทวดาผู้ใหญ่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินพระอินตรงตนหนึ่งคือคงจะเป็นองค์ใหม่มาร้อนแผดเผาไปหมดที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์ก็เลยเพ่งลงมาดูสอดส่องที่พระเนตรดูเหตุภัยลงมาดูก็เห็นว่าโอ้ฤาษีตนนี้เองที่เพ่งฌานจนเล่าร้อนไปหมดดูสิเข้าฌานต้นไม้ต้นไร่งอกหุ้มห่อไปหมดยังไม่ออกมาเลยร้อนรนถึงขนาดนี้ตบะของฤาษีนี้ถ้าฤาษีนี้เจริญฌานเพื่ออุปธิเพื่อเกิดใหม่ภาเวนติฌานานิปุณภวายะถ้าเจริญฌานเพื่อเกิดใหม่แสดงว่าเมื่อท่านหมดบุญในโลกมนุษย์ท่านจะมาเป็นใหญ่กว่าเราจะต้องเป็นบริวารเป็นลูกน้องเอ้อย่างนี้เราก็หมดศักดิ์ศรีสินั่นเทวดานักเลงเกิดขึ้นแล้วต้องลองดูก่อนลองดูสิท่านจะเจริญฌานเพื่อทำลายอุปธิหรือเพื่อมีอุปธิเพื่อเกิดใหม่หรือเพื่อความสิ้นไปแห่งภพแห่งชาติเพื่อนิพพานถ้าท่านเจริญฌานเพื่อนิพพานทายเดียวเตนิพุติงอภิมานาถ้าทันติถ้าท่านเจริญฌานนี้เพื่อให้ยิ่งในใจเพื่อนิพพานอย่างเดียวเราก็จะอนุโมทนาจะกราบจะไหว้จะขอเป็นที่พึ่งจะขอเป็นสรณะแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่แน่ใจกลัวจะมาเป็นใหญ่กว่าเราก็เลยลองดูเรียกนางฟ้าคนหนึ่งชื่อวันนาอลัมพุสานางอลัมพุสานี่เป็นบริวารของพระอินทร์เรียกมาก็เลยว่าอารัมพุสาฉันจะให้เธอให้พรอันประเสริฐอย่างหนึ่งสุดที่เธอปรารถนาเธอจงขอเราจะให้พรนั่นแปลว่าสิ่งที่จะอำนวยให้ได้ผู้ที่จะให้ต้องให้ได้สิทธิพิเศษที่จะให้กันได้สุดที่จะให้ได้นะสิ่งนั้นชื่อว่าพรไม่ใช่ไปขอด้วยปากเปล่าๆอวยพรด้วยปากเปล่าๆมันก็ไม่ได้นะถ้าไม่มีสิทธิที่จะให้ได้พระอินทร์บอกว่าจะให้พรวิเศษข้อหนึ่งอยากได้อะไรที่สุดในชีวิตขอได้ข้อหนึ่งเหมือนนางพุทธิดีขอพรสิบประการจึงเรียกว่าทศพรพระอินทร์ให้มาก็ได้ครบแต่นี่จะให้ข้อเดียวสุดหัวใจปรารถนาของเธออยากได้สิ่งใดฉันให้สุดที่ฉันจะให้ได้แต่เธอต้องทำงานซะก่อนทำอะไรให้เธอไปลองฤาษีดูฤาษีตนนี้เข้าฌานอยู่หลายเดือนแล้วไม่ออกดูสิมันแผดเผาเร่าร้อนมาหมดนางนี้บอกว่าฉันเป็นคนไม่สวยไม่งามนางฟ้าอปสรอื่นๆสวยกว่าฉันมีเยอะทำไมไม่ใช้พระอินทร์บอกว่าเธอเก่งกว่าเธอมีเทคนิคประเล้าประโลมกว่าเธอนั่นแหละดีที่สุดลงไปให้ไปประเล้าประโลมฤาษีดูลองดูนี่เราจะเห็นคุณค่าสมาธิที่มีอุปธิและไม่มีอุปธินางนี้ก็ลงมาด้วยความจำใจพอลงมาถึงก็เห็นท่านนั่งเข้าฌานเฉยต้นไม้ต้นไรหุ้มห่อจบนางก็มาปัดมากวาดบริเวณอาสมรอบๆพอดีวันหนึ่งฤาษีออกจากฌานพอดีนางก็ปัดแล้วก็เดินไปใกล้ๆนุ่งห่มเชิบชวาแบบประหยัดเสื้อผ้าในสมัยมันทุกอย่างแต่จริงๆนี้ก็ไม่ทราบหรอกเปิดหน้าเปิดหลังให้ดูฤาษีเห็นแล้วตาลุกเพลิงเลยลืมหมดเนี่ยเพราะมันมีอุปธิอยู่อุปธิแปลว่าสิ่งที่เข้าไปยึดถือกิเลสูปธิเข้าไปยึดมั่นโดยกิเลสกามคุณูปธิเข้าไปยึดมั่นในกามคุณอย่างนี้อภิสังขารูปธิเข้าไปยึดมั่นในอภิสังขารที่จะปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปไปเกิดใหม่เหล่านี้แหละเรียกว่าอุปธิทีนี้ฤาษีนี่ท่านจะมีกิเลสูปธิกามคุณูปธิยังมีความยึดถืออยู่ในกามคุณอยู่ท่านไม่เคยเห็นพ่อตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครเห็นแต่พ่อกับลูกแต่วันนี้เห็นสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดอะไรนี่เรามีเขางอกบนหัวแต่สัตว์ตัวนี้มีเขาบนอกว่าอย่างนี้เห็นเนื้อเห็นซี่สองกองเยอะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นก็เลยถามว่าเธอเป็นใครเธอมาจากไหนเธอจะเปลี่ยนไปไหนดูเขาของเธอสวยเหลือเกิน ดูตะโพกของเธอสวยดูอะไรสวยเบาไปแล้วบัดน่ะนางนั้นว่ายังไงรู้มั้ยทำสายตาชะมองชะไม้แทนที่จะตอบว่ามาจากไหนจะไปไหนไม่ตอบเลยกลับตอบคำใหม่ไปไหนมาสามบาทสามศอกแทนที่จะตอบว่ามาจากไหนจะตอบก็ไม่ตอบจะไปไหนก็ไม่ตอบเธอเป็นใครเป็นลูกใครฉันไม่เคยเห็นเขาเธอสวยอันนั้นเธอสวยอันนี้เธอสวยนางนี่ก็ตอบใหม่ในเมื่อจิตของท่านเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่เวลาที่จะมาถามอย่างนี้นางว่าอย่างนี้มาสิตามฉันมาฉันจะสอนให้ท่านสนุกสนานท่านจะฉลาดในความเพลิดเพลินท่านเกิดมาไม่เคยรู้จักมาเธอว่าอย่างนี้สองคนเราจะสนุกว่าอย่างนี้เป็นภาษาบาลีนะณปัญหากาโลพัทธันเตท่านกัสสปะเมื่อจิตของท่านผู้เจริญเมื่อจิตของท่านเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาถามอย่างนี้กัสสะเปวังคเตสติเมื่อจิตของท่านเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรจะถามอย่างนี้เอหิตังอุปคุยสังระโตนังกุสโลภะวะเอหิตมะระมิสามิเอหิตังอุปคุยสังระตินังกุสโลภะวะมาเถิดท่านผู้เจริญมาสิฉันจะสอนให้เราสองคนจะพบกับความสนุกสนานฉันจะสอนความฉลาดล่าเริงในกามให้ถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกสูตรนี้ชาดกนี้ถ้าเป็นคนคุ้นเคยภาษาบาลีหน่อยสยิ้วเลยนะถ้าไม่ได้ฝึกจะดีๆแล้วสยิบเลยเอหิสัมมะระมิสามิวาจาไดมหาเอหิตังอุปคุยสังระโตนังกุสโรภวะมาแม่ประตนังเวฟไปเล่าลือสีลือหมดเลยวิ่งตามหลังไปนับไปแล้วไปทำยังไงสยบอยู่ในอกของนางอารัมพุสาสามเดือนมาเป็นมือเดียวเลยออกมาแล้วก็ไปใหม่อีกสามเดือนอุ้ยบ่เคยเห็นนางอันนี้ว่าพอเสร็จแล้วตายเด้คือเจริญฌานมาตั้งแต่เกิดไม่เคยพบสภาพอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้แล้วรู้สึกเสียดายเสียใจที่เรากระทำนี้มันเกิดมาจากกิเลสูปธิหมดเสียดายอะไรอบอยสิ่งที่ตนเองกระทำก็ตายสลบอยู่ตรงนั้นเลยเสียใจสลบพรหมจรรย์ที่ประพฤติมานะมันเสียหายแล้วสลบลงไปพระอินทร์ก็ส่งเตียงทองมารับทรงนางกับสวรรค์แล้วก็บอกว่าบัดนี้งานของเธอสำเร็จแล้วฤาษีนี้ไม่ได้บำเพ็ญฌานเพื่อความหลุดพ้นแต่บำเพ็ญฌานเพื่ออุปธิเพื่อจะเกิดในภพใหม่จึงเป็นอย่างนี้บัดนี้เราทำลายสำเร็จแล้วเป็นผลงานของเธอจะอยากได้อะไรทั้งหมดในสวรรค์ฉันจะให้ข้อหนึ่งเธอขอมานางขออะไรรู้ไหมนางขออันเดียวสาธุถ้าจะให้ขอจะขอข้อเดียวเอาขอมาจากนี้ต่อไปอย่าได้ใช้หม่อมฉันไปกระทำอย่างนี้เลยนักบวชนี่โอ้ยโหดร้ายที่สุดไม่เหมือนคนธรรมดาไม่เหมือนมนุษย์มานาไม่เหมือนเทวดาบนสวรรค์ดูสิสามเดือนอยู่ในอกหม่อมฉันมันทรมานทรกรรมขนาดไหนไม่เคยออกไม่เคยลุกไปไหนเลยนี่คือพลังของสมาธิที่มีสมาธิมากถ้าไม่เจริญสมาธิเจริญฌานเพื่อความหลุดพ้นมันจะเป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินข่าวพระใหญ่ๆดังๆที่มีฤทธิ์มีเดชและเป็นเสียหายในด้านนี้อย่าสงสัยเลยแสดงว่าท่านเหล่านั้นยังมีภาเวนติฌานานิปุณภวายะยังเจริญฌานเพื่อการเกิดมาใหม่ในภพในชาตินี้จึงไม่น่าประหลาดใจเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายบุญมีอยู่สองระดับโอปาทิกะบุญหรืออุปธิกบุญบุญที่ยังมีอุปทานทานศีลภาวนาของเรานี้พระพุทธเจ้าไม่ให้กลัวดอกนะแต่ให้ฉลาดเข้าใจมันมาภิกขเวปุญญานังภาวยิทธะภิกษุทั้งหลายอย่าหวั่นกลัวต่อบุญเลยทีนี้บุญเป็นอย่างไรที่บอกว่าบุญนี่เป็นเครื่องมือพัฒนาบุญคือระบบแห่งการฝึกหัดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมทั้งสังคมด้วยนะฟังพร้อมกันอย่าคุยกันลักษณะของบุญที่เป็นตัวพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมมันจะมีลักษณะอย่างนี้คือลักษณะบุญมันน่ารักนั่งอยู่เบิดมูบะปากบดีงฟังเทฟังธรรมในนาฮักในมากก็บุญนี่เนี่ยบุญนี่คือลักษณะบุญ สุขัสสะเสตังอธิวัจจนังภิกขเวปุญญานังภิกษุทั้งหลายบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขถ้าสังคมมีความสุขชีวิตมีความสุขครอบความมีครอบครัวมีความสุขแสดงว่าครอบครัวนั้นสังคมนั้นชีวิตนั้นมีเป็นชีวิตที่มีบุญและยังมีอีกหลังจากนั้นอิทัสสะเสตังอธิวัจจนังปุญญานังภิกขเวภิกษุทั้งหลายบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่าปรารถนาอะไรที่เราน่าปรารถนาเราได้สิ่งนั้นมาสิ่งนั้นคือได้มาด้วยบุญสัพเพเมเตนะลัพพติสิ่งเหล่านี้ได้มาด้วยบุญนั้นคือบุญและยังมีอีกสุดท้ายที่มันลึกๆลงไป